Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala millâ nebiyye ba'de. Kardeşlerim, kitab-ı ilim. Oradan devam ediyoruz. Mişkat'tan, Mişkat-ül Mesabih'ten. Okuyacağımız hadis-i şerif, geçen hafta okuduğumuz hadisle alakalı. Ebu Umame el-Bahili rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste der, olduğu mecliste iki tane adamdan bahsediliyor. Bir tanesi abid, biri alim. Abid ve alim iki şahıstan bahsediliyor. Allah Resulü aleyhisselam فَضْلُ عَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلَى اَدْنَاكُمْ Alimin abid olana üstünlüğü benim sizin en altınızda olana üstünlüğüm gibidir buyuruyor. Ulemanın yerini kıymetlendiren bir hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي اُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ Ebu Umame el-Bahili'den قَالَ ذُكْرَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا Efendimiz Aleyhisselam'ın olduğu mecliste iki tane adamdan bahsediliyor. اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ Bir tanesi abid, bir tanesi alim, iki şahıs. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Efendimiz buyurdular ki فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى اَدْنَاكُمْ Alim olanın, abid olana üstünlüğü benim sizin en altınızda olana üstünlüğüm gibidir. Aslında şöyle deseydi aleyhissalatu vesselam فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى اَعْلَاكُمْ Sizin en âlânıza üstünlüğüm gibidir. Yani Allah Resulü aleyhisselamın Ebu Bekir'e üstünlüğü gibidir. Öyle anlatmış olsaydı alimle abid arasındaki derece yine hakikat olurdu. Ama burada Efendimiz Aleyhisselam'ın tevazusu var. Yani en altınızda olana vahşiyi eğer orada mikyas olarak alırsanız onunla aramda ne kadar hakikat adına, marifet adına fark varsa alimle abid arasında o kadar fark var. Geçen hafta okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhisselam اِنَّ فَضَلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ Alimin abide üstünlüğü ayın 14'ünde o dolunayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kamer ışığını güneşten alırdı, dünyaya verirdi. Fakat yıldızlar sadece kendileriyle alakalıydı. Işıkları kendilerindeydi. Ay alır, güneşten alır, dünyaya verir. Alim de Kur'an-ı Hakim'den alır, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinden alır, onu insanlara verir. İnsanlarla Efendimiz Aleyhisselam arasında, insanlarla Kur'an-ı Hakim arasında alimler köprü olurlar. Sıcak bir savaş ortamında devletler öncelikli olarak askeri karargahları hedef alırlar, oraya saldırırlar. Eğer askeri karargahları çökertirlerse o devleti alırlar. Fikir savaşlarında da ulemaya saldırırlar. Eğer uleması bir milletin, bir toplumun çökerse o millet çöker. Onun için son bir asra baktığınız zaman ulemaya saldırdılar. Biz İmam Hatip'te okurken arkadaşlarımızın bir kısmı İmam Hatip'te okuduklarını söyleyemezlerdi. Babaların bir kısmı çocuklarını İmam Hatip'e zorla verirlerdi. Çünkü İmam Hatip okulunda okuyan öğrenciler üzerine bir mahalle baskısı vardı. Buradan mezun olacaksınız, cenaze imamı mı olacaksınız, mevlid mi okuyacaksınız, mezarlıktan aldıklarınızla mı evinizi geçindireceksiniz hayata, oradan mı katkınız olacak? O ifadeleri kullanırlar. İmam Hatip'te okuyan öğrenci İmam Hatip'in rozetini cesaretle, şecaatle taşıyamaz. Bir kısmı en azından böyleydi. Yine bu vardır. Peki neden bu vardır? Çünkü bir asırdır bu topraklarda devam eden hakikat üzerinde, ulema üzerinde bir saldırı var, bir taarruz var. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam ulemanın yerinin korunmasını istiyor. Kur'an-ı Hakim ulemayı bize kıymetlendirirken يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Ulemanın yerinden, mevkisinden, rütbesinden bahsediyor bize. Yani sanki onlar bu ümmetin içerisinde farklı bir yerde duruyor. Eğer onlar çökerse o toplum çöker. Asker çökerse, ordu çökerse savaş kaybedilir. Halk orduların karşısında duramaz. Onun için ulemaya saldırdılar. Medreseyi kapattılar, dar ağaçları kurdular. Oraya gönderdiler. Dar ağaçların alimleri gönderdiler. İbn Asakir diyor ki: "Luhumul ulema'i mesmumetun." Ulemanın eti zehirlidir. Bir grup insan buna itiraz ediyor. Şu uydurulan din, indirilen din, o taifeden bakıldığı zaman diyorlar ki, siz alimlerin masum olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani onlar masum mular. Neden bu ifadeyi kullanıyorsunuz? Elbette ulema masum değildir. Bizzat bizim alimlerimiz, Ebu Hanife, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, onlar her biri ayrı ayrı senetlerle kendilerine rivayet edildi. Buyurdular ki, اِذَا صَحَّ الْحَد۪يثُ فَهُوَ مَذْهَب۪ي. Eğer hadis sahihse bizim mezhebimiz o. Biz insanız, hata yapabiliriz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisi şerifi bize ulaşmadığından dolayı, içtihat yaptıysak, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisine aykırı olan içtihadımızı alın duvara vurun, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü alın, Ahmet bin Hanbel'den, İmam Malik'ten bu noktada farklı rivayetler var. İmam Şafii rahmetullahi aleyhin yanına biri geliyor, diyor ki, üstad siz ne diyorsunuz? Her meselede kâle Allahu Teala, kâle Resulullah. Allah Teala buyurdu, Resulullah Aleyhisselam buyurdu diyorsun. Peki senin görüşün ne? Sen ne diyorsun? Yeni şeyler söylemek lazım. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, sen beni kiliseden çıkan bir papaz mı zannediyorsun? Belimde zünnar mı görüyorsun? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın konuştuğu yerde İmam Şafii nasıl konuşabilir? Allah Azze ve Celle ve atiyu Allah'a ve atiyu Resul'u buyuruyorsa Allah'a itaat edilecek, Resulullah Aleyhisselam'a itaat edilecek. O zaman ben nasıl konuşabilirim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rağmen? O halde ulemanın masum olduğunu ehli sünnetten söyleyen tek bir alim yoktur. Hata yapmışlardır, yapabilirler. Hatta onlar içtihat ederler. Daha sonra daha güçlü bir delille ulaşırlar. Önceki içtihatlarını bırakırlar. O konuda, aynı konuda farklı bir içtihatta bulunurlar. Yeni bir delile ulaştıkları zaman bunu yaparlar. Ebu Hanife aynı konuda bir şey söyler. İmam Ebu Yusuf öğrencisi ona itiraz eder. İmam Muhammed itiraz eder. Bizim kitaplarımıza baktığınız zaman aynı konuda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Talebeleri Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Züfer bin Hüzeyl aynı konuda şöyle buyurmuştur diye. Farklı mutalalarını alimlerimiz kitaplarına, eserlerine aldılar. Yani bunu bir rahmet olarak gördüler. O halde bu seraba yanlıştır. Hakikat olamaz. Bunu söylediğiniz zaman diyorlar ki, eğer siz luhumul ulema'i mesmumetun, alimlerin eti zehirlidir derseniz, yani avamın gıybetini yaparsınız, halkın gıybetini yapar ama alimlerin gıybetini yapamazsınız. Ayrı bir sınıf ortaya çıkarıyorsunuz. Bu Kur'an-ı Hakim'e aykırıdır. Evet, Allah Azze ve Celle buyuruyorlar ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَث۪يرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Gıybet yapanlar ölü kardeşlerinin etini yiyorlar. Evet, avamdan birisini, halktan birisini, onun gıybetini yaparsa bir Müslüman, ölü kardeşinin etini yemiş gibi olur. Fekerihtumu, bunu çirkin gördünüz. Vicdanınıza, izanınıza bunu anlatamadınız. Eğer alimin gıybetini yaparsa, ölü eti yemenin yanında zehirli de bir et yemiş olur o adam. Yani zehirli eti yiyen o her şeyini kaybeder. Aklını kaybeder, şuurunu kaybeder, malını, servetini. Belki bu dünyada kaybeder ama eğer bu dünyada Allah Teala ona böyle bir bela vermediyse ahirette mutlaka bunun karşılığını görecektir o adam. Alimin hakkını, hakikatini, mevkisini korumak. Elbette gıybet büyük bir haramdır. Avama, halka yaptığınız zaman haramdır. Zaten ayet-i kerime onu tayin ediyor. Bunun bir artısı olur eğer alime gıybet edilirse. Ne olur? O zaman zehirli bir et yenmiş olur. Peki neden öyledir? Hasan'ın gıybetini yaptığınız zaman Ali'nin gıybetini, bir adamın gıybetini yapmış olursunuz. Fakat bir alimin, İmam-ı Azam'ın gıybetini yaparsanız, Ehl-i Sünnet akidesine sahip bir alimin, Allame'nin, Razi'nin, Beyzavi'nin gıybetini yaparsanız, o zaman onlar ilmin sancaktarlarıdır, bayraktarlarıdır. Onlar düşünce o sancak düşer, hakikat düşer. Onların temsil etmiş olduğu İslam'dır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mirasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçen hafta okumuş olduğumuz hadis-i şerifte buyurmuşlardı ki innel ulema'a varasetul enbiya, alimler peygamberin varisleridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, diğer peygamberler de, onlar lem yuverrisu dinaran ve la dirhemen, dinar bırakmadılar, dirhem bırakmadılar. Ebu Bekir'i bıraktı, Ömer'i bıraktı, Fatıma'yı bıraktı, Ummu Varaka'yı bıraktı, ashabını bıraktı radıyallahu anhum ve radıvan. Allah'ın kendilerinden, onların Allah Teala'dan razı olduğu sahabeyi bıraktı. O halde ulema Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını insanlara arz ediyor. Ulemayı çökerttiğiniz zaman, ulemanın temsil ettiği, ulemanın millete arz ettiği Allah Resulü Aleyhisselam'ın hakikatini itibarsızlaştırmış olursunuz. Ulemayı koruma mecburiyeti var bu ümmetin. Elbette alimler kendilerini koruyacaklar. Elbette muhafaza edecekler. Ulemayı ikiye ayırmışlar. Ulema-i dünya, ulema-ül ahire var. Dünya alimleri var, ahiret alimleri var. Kötü alimler var, hakikat adamları vardır. Onlar bütün varlıkların, mevcudiyetlerini ortaya koyarlar. Ama bir de dünya adamları vardır, saray adamları vardır. Saraydakiler neyi söylerse, iktidar sahipleri neyi söylerse, sultanlar neleri emrederse, onların emirlerine göre yaşayan adamlar var. Elbette ulemanın kastı bu değil. Hayatını, her şeyini ortaya koyan. Hazreti Ebu Bekir gibi radıyallahu anh. Çocuksa Ayşe'yi ortaya koyan, malsa malını ortaya koyan, cansa hicrette Bedir'de onu ortaya koyan, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin yolunda giden, onun hakikatine varis olan alimler. Eğer onları çökertirseniz, o zaman Kur'an-ı Hakim'le insanlar arasındaki o köprüyü çökertirsiniz. Ulema-i dünya devreye girer, dünya adamları devreye girer. Onlar da alırlar, cehennemin yoluna insanları, arkasındaki cemaati çekerler. Yüzyıla baktığınız zaman burada saldırılar var. Ulemaya hep saldırı olmuştur. Şimdi burada bir kitap var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir. Ahmet Hamdi Cumhuriyet döneminin en mutedil adamlarından birisidir. Osmanlı'da doğar, yaşar, sonra Cumhuriyet döneminde belli bir zaman yaşadıktan sonra vefat eder 60'lı yıllarda. Yani hatıra defterine baktığınız zaman orada der ki ben Müslümanım ama aynı zamanda gaplıyım. Anamın babamın dini üzere ölmek istiyorum. Allah'a inanıyorum fakat ne kadar Müslüman olduğum şüpheli benim. Fakat ifadelerin devamına baktığınız zaman Hristiyanlığa daha fazla bir itimadı var. Paris'in, Batı'nın zehirlediği bir adamdır. Fakat merhum Mehmet Kaplan Hoca, İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bir okutmandan nakleder. Okutman der ki, bir Kadir gecesinde Sultanahmet'e gittim. Sultanahmet'in demir parmaklıklarına yaslanmış kendini gizleyen bir adam vardı. Hem ağlıyordu hem Kadir gecesinde caminin içindeki ibadet eden Müslümanları seyrediyordu bir adam. Baktım ki Ahmet Hamdi Tanpınar. Eğer siz aydın diye milletin önüne geçen insanlara hakikati vermezseniz, aydın yani batının felsefesi, kiliseden kurtulmak için aydınlanma demişti. O adamlara da aydın diyorlardı. O devre aydınlanma, bu adamlara da aydın diyorlardı. Eğer siz hakikati batıdan alırsanız, batıdan aldığınız yalana ve yanlışa hakikat demiş olursanız burada bir ihanet olur. İhanet sonra o insanları zehirler. Ahmet Hamdi gibi gelirler, ihanet etmiş oldukları din, ona karşı bir iştiyakları, özlemleri var. Başlarını o demir parmaklıklara yaslarlar, içeriye de giremezler çünkü o ana kadar İslam'a sövmüşlerdir. Belki onlar doğrudan sövmediler ama sövenlerin onların çevrelerinde söven adamlar vardı. Şimdi içeriye nasıl girecekler? Müslümana mürteci dediler, İslam'a irtica. Müslümana yobaz dediler, İslam'a yobazlık dediler. Şimdi vicdanlarına camiye girmeyi anlatamıyorlar. Peki onların en mutedil olanlardan birisi, İslam olmalı der, yaşamalı der, fakat toplumun bir değeri olarak yaşamalıdır. Benim hayatıma karışmamalıdır. Kişiyle Allah arasında İslam olmamalı. O kadar İslam'ı kabul eden adamdır. Şimdi Beşşehir'de Erzurum'u anlatırken orada Edip Hoca diye birisinden bahseder. Edip Hoca Devlet-i Aliye'nin ahir ömründe Arnavutluğa gider. Bir Arnavut beyinin evinde misafir olur. İttihat Terakki'nin heyetinde gider, evde misafir olur. Arnavut Bey der ki, dağ köylerinden bir kabile gelecek. Misafirler geldiği zaman biz onları aynı yerde, aynı odada ağırlarız. O da senin yanında olacak, burada kalacak der. Ağa gelir, kabile reisi gelir. Ahmet Hamdi'nin bahsetmiş olduğu Edip Hoca ile aynı odada gece yatacaklar. Ağanın adamı var, kabile reisinin adamları var. Onlar da evin sofasındalar, silahlarıyla orada bekliyorlar. Kabile reisi bununla aynı odada tam yatacaklar, kandili söndürecekler. Kabile reisi Edip Hoca'ya der ki, hoca şu tabakadan bir sigara sar, beraber içeriz. Ama içmeden önce benim soruma cevap ver. Ben bu soruyu sana sormak için ta nerelerden geldim, mesafeleri aşıp da buraya geldim. Sorum şu der, kardeşimin kızına aşık oldum. Onu almak istiyorum. Kimi caizdir, kimi değildir diyor. Sana geldim, senin büyük bir hoca olduğunu söylediler. Edip Hoca olur mu der. Kardeşinin kızını, erkek kardeşinin kızını alabilir misin? Hoca ağanın bu sorusuna olumsuz cevap verince ağa silahı çıkarır, eline alır, zaten oradadır. Eline alır, hocaya doğrultunca bakar ki kapı epey uzaklıkta. Kapıyı açınca sofada da ağanın kabile reisinin adamları var. Oradan çıkma ihtimalinin olmadığını anlar, döner der ki, şu soruyu bir daha sorar mısın? Edip Hoca bunu deyince ağa tekrar sorar, kabile reisi der ki, işte kardeşimin kızı. Efendim der, bu kardeş senden küçük mü yoksa büyük mü? Benden büyük deyince, efendim kardeşin senden büyük olunca onun kızını alabilirsin. Bunu başta doğru neden sormadın? Küçük kardeşin olsa onun kızını alamazdın. Çünkü küçük kardeşin senin evladın gibidir. Torununu almış olurdun. O haram olurdu, ama başta doğru sorsaydın ben de sana cevabını doğru verirdim. Büyük kardeşinin kızını alabilirsin. Aa der ki, senin için büyük hoca derlerdi. Ben de şimdi büyük hoca olduğunu anladım. Seni takdir ediyorum der. Birlikte sabaha kadar sigara içerler. Edip Hoca'ya dair Ahmet Hamdi bunu anlatır. Der ki, masum bir aşık var, inatçı da bir hoca. Yani bu soruyu soran adamı masum gösterir. Hoca da ona hayır deyince hoca inatçı olur. Sonrasında hocaya dair çok olumsuz ifadeler kullanmaz. Cumhuriyet döneminde hocalara bu tür sorular silah dayatılarak sorulmuştur, o anlamda cümleler de kurar. Yani hocaları bir parça bir yerde onların masum olduğunu söyleyerek müdafasını da yapar. Peki kardeşim, bir alim, bir hoca, eğer hocaysa kendisine silah doğrultulduğunda böyle bir ifade kullanır mı? O soruyu tekrar sor. Küçük kardeşin olursa senin evladın gibi olur. Büyük kardeşin olursa işte onun kızını alabilirsin. Bir hoca bunu söyler mi? Söyleyebilir mi? Yani aslında şunu söylemek istiyorlar. Hocalar, alimler, bu milletin önünde duranlar, onlara iki kuruş verirseniz onların fikirleri değişir. Onlara namluyu çevirirseniz onların fikirleri değişir. Ama bizim öyle alimlerimiz vardı ki onlar göğüslerini de alınlarını da o namluların karşısında kıyamda durdurdular, sakladılar Allah'ın inayetiyle. Dar ağaçlarına onlar, birileri güç sahibi, iktidar sahibi olanlar, tehdit ettiklerinde bizim sistemimizi onaylayan fetvalar verin, kararlar verin diye dayattıklarında, onların dayatmalarına meydan okuduklarından dolayı medreselerini kapattılar. Meydan okuduklarından dolayı dar ağaçlarını kurdular. Onun için onları astılar, asarak şehit ettiler. Fakat siz böyle bir ifadeyi alırsanız böyle bir kitaba koyarsanız bu milletin çocukları, bunu fiil tarihinde Milli Eğitim basmış. Milli Eğitim'in baskısı. Yani Ahmet Hamdi bu kuşağın en İslam'a yakın duran isimlerinden birisidir. Fakat bu kitapların içinde bu cinayetler var. Daha başkalarına bakarsanız daha ağırlarını görürsünüz. Hocalar, alimler, başkalarının hanımlarına, eşlerine, kızlarına bakan bir ölse de onun devrinden para alsam, kefenlenmesinden para alsam, defninden para alsam, bunu hesaplayan adamlar olarak hep hocaları kurguladılar. Sinemaya, tiyatroya buradan taşıdılar. Hak da oturdu, hikayeleri, kıssaları bunun üzerinde anlattılar. Nasreddin Hoca'ya isnat edilen bir hikaye var. Hoca'ya diyorlar ki, hocam, mandayla hoca bir tarlaya girdiği zaman, bir bağa girdiği zaman adama gelmiş demişler ki, efendim bağınıza, bahçenize bir hoca girdi, bir de manla girdi. Adam demiş ki, manda dursun da evvela hocayı çıkarın. Yani hoca mandadan daha fazla yer. Erzurum'da bir tarih, devletin ileri gelenleriyle Erzurum müftüsü bir masada toplanmışlar, yemek yiyorlar. Orada ihtilal yılları, birisi bu olayı anlatıyor. Diyor ki, hocayla manda tarlaya giriyor. Adam diyor ki, manda dursun hocayı çıkarın. O alim, alimi Rabbani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izzetini koruyan hocamız, yıllar öncesi kalkıyor sofradan. Peki efendim ben kalktım diyor, siz buyurun. Yani eğer hocalar çıkacaksa o zaman hoca çıkıyor, mandalar yemeye devam etsinler diyor. Efendim bu ümmetin alimlerine bu ifadeleri Nasreddin Hoca kullanmaz. Ama ona isnat ederek onun üzerinden kullandılar. Hocayı ziyafetle anlattılar, hocayı afiyetle anlattılar. Maalesef hocalar da bunları anlattı. Oturdukları zaman bunları hangi merkez kurguladı? Neden kurguladılar? Neden piyasaya çıkardılar? Bunların üzerinden ne yapmaya çalışıyorlar? İşte yıllarca bu hikayeleri, bu kıssaları anlattılar. Onun için İmam Hatip'e giden öğrenci ondan dolayı utanıyor. Niye utanıyor? Çünkü İmam Hatip imam olduğu zaman mezarlık kapılarında birisinin devri vardır, oradan birkaç kuruşu alacak, öyle adam olarak anlattılar. O da öyle zannediyor. Çocuk muhasebeyi yapamadığından, muhakemeyi yapamadığından dolayı fikrini değiştiriyor, başka bir istikamete geçiyor. Efendim kim bunları bilerek anlatıyorsa İslam'a ihanet ediyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ihanet ediyor. Alimlerimiz böyle değildir. Biz öyle okumadık. Onlar böyle yapmadılar. İhtilal oluyor. Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri müftü çağırıyor. Vali var. Orada ihtilal valisi de orada. Diyor ki bundan sonra ezanlar Türkçe okunacak. Ömer Nasuh Bilmen hocamız o ana kadar hiç konuşmamış. Elini kaldırmadı. Elini kaldırıyor. Sert bir ses tonuyla diyor ki olamaz. Yapamazsınız. Ezanları, Allahu Ekber'i Türkçe okuyamazsınız. İslam'ın manifestosudur, yapamazsınız deyince bakıyor ki vali, hiç şimdiye kadar konuşmayan bu adam bu kadar sert, bu kadar kararlı bir duruş gösterdiyse ya bu milletin ezanlar Türkçe okutulursa tepkisi nasıl olur diye korkudan geri adım atıyor. İkinci defa ezanları Türkçe okutacaklardı ki cesaret edemiyorlar. Alimlerimiz bunlardır. O alimler İmam Malik gibi iktidarların istediği fetvayı vermediğinden dolayı dayak yiye yiye omuzu çıkmıştır onların. Ebu Hanife gibi dayak yiye yiye secdede ruhlarını Allah Teala'ya teslim ettiler. Zalim sultanların istediği fetvayı vermediklerinden dolayı bu zulme, bu ihanete, bu işkenceye maruz kaldılar. Ali el-Medini diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ اَعَزَّ هَذَا الدِّينِ يَوْمَ الرِّدَّ بِأَب۪ي بَكْرٍ وَيَوْمَ الْمِحْنَ بِأَحْمَدٍ. Allah Teala bu dinin izzetini riddet yıllarında Hazreti Ebu Bekir'le, mihne yıllarında Ahmet bin Hanbel'le korumuştur. Allah bu dini riddet yıllarında Ebu Bekir'le aziz kıldı. Mihne yıllarında Ahmet bin Hanbel'le aziz kılmıştır. Eğer olacaksanız böyle bir alim olacaksınız. Eğer böyle olmayacaksak Allah Teala bu kitaplarla vuslatımıza son versin. Olmaz. Bu ümmeti ihanet edemeyiz. Bu kitaplara ihanet edemeyiz. ulemanın, ilmin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın izzetini çiğnetmeyiz Allah'ın izniyle. Çiğnetmeyeceğiz. Kimse çiğneyemeyecek. Allah bu dini koruyacak. Eğer sen meydan yerine çıkarsan, inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Allah Teala o dini seninle koruyacak. Ahmet bin Hanbel'le koruduğu gibi vuruyorlardı kırbacı Abbasi sarayında. A'tuni şey'en min kitabillah ev min sünneti Resulillah. Bana hükümdar şöyle dedi demeyin. Saraydan şu karar çıktı demeyin. Beni kararlar bağlamaz. Beni sultanların fermanları bağlamaz. Bana Allah'ın kitabından ayet söyleyin. Bana Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinden bir buyruk söyleyin. Ancak onu kabul edebilirim ben. Alimlerimiz bunlardır. Onlar edip hocalar gibi. Eğer o uydurma değilse, büyük ihtimal uydurmadır, hakikat değildir. Eğer hakikatse o dünya adamıdır, ahiret adamı olmaz. Ahmet bin Hanbel'lere, İmam Malik'lere, Ebu Hanife'lere rahmetullahi aleyhim ecmain varis olamaz kardeşlerim, olamaz. Betulu aleyhim nebe ellezî âteynâhu âyâtinâ fenselaha minhâ fetbâhu şeytan. Şeytanın kendi kadrosunu aldığı adamlar var elbette. Belamlar var. Zalimlere, tağutlara, onlara payanda olanlar var. Onların bastonları olanlar var. Elbette. Uydurulan din diye şimdi zalimlerin, şimdi din düşmanlarının yaptığını, İslam'ın içinde, İslam'ın içine girip adı Ahmet, adı Muhammed, adı Mustafa olup da yapanlar var. Görüyorsunuz bunları. Eskiden kitaplarımızı yakıyorlardı. Ulemayı asıyorlar. Medreseleri kapatıyorlardı. Peki şimdi ne yapıyorlar? Bu milletin çocuklarını, geride kalan o ulemanın kitaplarına da, hayatlarına da, hatıralarına da düşman yapıyorlar. Diyorlar ki bunlar saray adamlarıdır. Bunlar uydurulan dinin mümessilleridir. Eğer o ulemanın izzetini korumazsak, eğer o ulemanın sünnetine varis olmazsak efendim, madem ki onlar innel ulema'e varasetul enbiya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberler gibi dinar bırakmadı, dirhem bırakmadı, ilmi bıraktı, onun varisi de ulemamızsa, birileri onları çiğnerse bilin ki dini çiğnerler, İslam'ı çiğnerler, hakikati çiğnerler. Onun için bu o kitapların en hafifidir. Bunda bunlar var. Ama öyleleri var ki onları burada anlatmaya vicdanım müsaade etmez. Anlatamam, okuyamam. Yıllarca bunu yaptılar. Bunun üzerinden dinsiz bir nesil yetiştirdiler. Peki bizim alimlerimiz, ulemamız onlar dağ gibi oldular. Yol gösterdiler, yön gösterdiler. Şimdi burada efendim bu kitabı notlarla beraber içinizdeki kardeşlerimin tercüme etmesi gerekir. Kıssetul imani beynel felsefeti vel ilmi vel Kur'an. Bu kitap. Bu kitap ne kadar önemliyse bunun mukaddimesi. Mukaddimesine Nedim Cis'in yazmış olduğu o girizgah o da o kadar önemlidir. Bu kitabın hikayesini başka vesilelerle anlatmış olabilirim. Ama burada yeni kardeşlerim var. Onlar bilsinler. Belki onlardan bir tanesi kalkar. Bugünkü ulemanın izzeti, vazifesi, misyonu, konumu noktasında geçmiş ulema ne yaptılar? Bugünkü alimler neler yapmalı? Oradan bir kardeşim kalkar da bu onu tahrik eder. Buradan bir makale çıkar diye. Bunu size arz edeyim. Nedim Cisir diyor ki camiyi Taynal'a geldim. Babamın kabrini ziyaret edecek. Çocukluğumu yad ediyordum orada. İçeriden kabrin olduğu yerden birisi dışarıya çıktı. Beni görünce dedi ki sen buradasın. Mellezî yubkîke ya ahî. Seni ağlatan nedir? Ne de ağlıyorsun? Dedim ki burada yatan benim babam. Çocukluğumu yıllar öncesini düşünüyorum. Hüseyin Cisr'ın oğlu Nedim Cisr. Hüseyin Cisr Abdülhamit Han Hazretleri zamanında yaşar. Er-Risaletul Hamidiyye diye akide kelam kitabının sahibi. Yazmış olduğu eseri de Abdülhamit Han Hazretlerine nispet eder. Er-Risaletul Hamidiyye'nin sahibi Hüseyin Cisr'ın oğlu Nedim Cisr. O da köye gelir babasının kabrini ziyarete. Der ki ona içeriden çıkan. Efendim sen Hüseyin Cısın oğlu musun? Evet der. Peki babanın en önemli kitabı neydi? Er-Risaletül Hamidiye. Onun en önemli mevzusu neydi? Materyalizmin benim babamın kitabı belini kırmıştı. Ateizmin belini kırmıştı. Kitabın farklı fasıllarında babam onu anlatır. Yani onun Hüseyin Cısın oğlu olduğunu teyit etmek ister. Peki der sen kimsin? Ben der Hayran bin Adaf el-Bencabi. Pencaplı Hayran bin Adaf. Peki Pencap neresi? Burası neresi? Sen neden buraya geldin? Trablus'a geldin. Lübnan'ın Trablus'una neden buraya kadar geldin? Benim hikayem şu der anlatır. Pencap'ta üniversitede okuyordum. Hocalarıma sorular soruyorum. Allah Teala neden yarattı? Niçin yarattı? Dışarıdan etkileniyorum insanlardan. Okula geliyorum üniversitede. Hocalarıma, alimlere soruları sorunca bir gün dediler ki bu soruları bundan sonra sorma. Soruları sormaya devam edince hocalar beni okuldan atmaya dair karar aldılar. Eve geldim babama hadiseyi anlatınca babam ağlamaya başladı. Babam da aynı maraza yakalanmıştı. Babamı da aynı şekilde tehdit etmişti alimler bu soruları soramasın diye. Benim zihnimde bir fikir oluşmaya çalıştı. Yani diyorum ki dinle akıl bir araya gelmez. Din akıl aynı yerde olmaz. Sürekli akla doğru gidiyorum. İslam'dan, dinden, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan uzaklaşıyorum. Nerede bir felsefe kitabı bulsam onu alıyorum, onu okuyorum, onu mutala ediyorum. Ulemadan sorularıma cevap vermeyen, vermemede ısrar eden, beni okuldan gönderen, uzaklaştıran, uzaklaştırma kararı alan ulemadan nefret ediyorum. Babam bana o günlerde hocasından bahsetti. Ebu Nur adında bir alim. Dedi ki o Semerkant'ta. Önceden buradaydı, burada ders okuturdu. Bu tür soruları ona giderdik, ona arz ederdik. İkna edici cevaplar verirdi bize. Fakat şimdi ayrıldı buradan, köyüne çekildi. Semerkant'a gitti. Belki orada kendi köyünde şimdi ikamet ediyor. Ayrıldım Pencap'tan, Semerkant'a kadar yaya gittim. 100 yıl öncesi bir olay. Semerkant'a gidince Ebu Nur Hazretleri'ni sordum. Dediler ki Ebu Nur Semerkant'ın şu kadar kilometre ötesinde Harteng diye bir köy var, oraya gitti. İmam Buhari Hazretleri'nin kabrinin olduğu yer, oraya yerleşti. Orada inzivada kimseyle görüşmüyor, kimseye ders okutmuyor. Günde bir defa caminin müezzini ona yemek getiriyor. O kadar insanlarla alakası var. Yazın avluda ibadet ediyor, kışın caminin içine giriyor. Orada sürekli ibadetle meşgul oluyor. Seninle de görüşmez dediler. Gittim Harten köyüne. Akşam güneş batmak üzereydi. Orada birisinin evinde misafir oldum. Sabah olunca halimi anlattım. Görüşmez dediler. Peki aracı olun dedim. Kabul ettiler. Yemeği hazırladılar. Yemeğin üzerine soruları yazdım. Allah Teala neden bu alemi yarattı? Niçin yarattı? Nasıl yarattı? Yaratmasının hikmetleri nelerdir? Onları bir kağıdın üzerine yazdım. Yemek tepsisinin içine bıraktım. O alimi Rabbani bir zaman sonra geldi, yerden yemeği alıyordu ki tepsiyi alıyordu, baktı orada bir soru var. Kağıt var, kağıtta sorular var. Yemeği yere koydu, başını kaldırdı, beni görünce çağırdı beni. Gel evladım buraya dedi. Yanına gittim, halimi anlattım. Nereden geldiğimi söyleyince, kimin oğlu olduğumu ifade edince, senin baban da bu hastalığa yakalanmıştı dedi. İbadetteki zevkime engel olacaksın evladım. 5 yıldır kimselerle görüşmüyorum. Şurada Rabbime ibadet ediyorum. Rabbimle baş başayım. Ama seni kurtarmak bu ibadetten daha önemlidir. Burada mağaza bulamazsın. Burada misafirhane, otel bulamazsın. Git bir yerden yatak temin et. Bir defter al, bir kitap al, buraya gel. Gittim bir yatak aldım, defter aldım, kalem aldım. Hocamın yanına geldim. Dedi ki akşam sor bana ben cevap vereyim, gündüz onları temize çekersin. Ben de gündüz ibadetle meşgul olurum. Akşam ben soruyordum. İlk soruyu sor dedi. Hayal ettim. Nasıl sorabilirim ki? Hocam dedim o kağıttaki sorular onlarla başlasa. Hocam cevap verdi ben sordum. Hocam cevap verdi ben sordum. Onları Türkçe olarak bu deftere kaydettim. Diyor ki hayran. Taynal Camii'nde Nedim Cisra hikayesini anlatıyor, en son buraya geliyor. Hocam Ebu Nur vefat etti. Biliyorsun ki diyor, hocam Ebu Nur baban Hüseyin Cisr'ın talebesiydi. Er-Risaletül Hamidiyye'nin sahibi Nedim Cisr'ın babası Hüseyin Cisr'ın talebesi benim hocamdı diyor Ebu Nur. Şimdi Rabbim nasip etti, hacca gidiyorum. Hacca giderken Trablus'a gideyim, Lübnan'ın Trablus'una. Orada hocamın hocasının kabrini ziyaret edeyim. Orada kalayım, Fatiha okuyayım. Hocamın okumuş olduğu yerleri göreyim, oradan Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye devam edeyim. Onun için buraya geldim. Der ki Nedim Cisr, verir misin bana? Alır bakar, o da Osmanlı zamanında okuduğundan dolayı Türkçe bilir. Okur kitabı, efendim der hayran, eğer bu kitabı Arapçaya tercüme edersen sana bırakabilirim der. Olur der, alır. Şu kadar zaman sonra Arapçaya tercüme eder. Arapçaya tercüme eder ve o kitap ortaya çıkar. Kıssetul imani beynel felsefeti vel ilmi vel Kur'an. Yani üniversiteden atılan bir talebe, bir alimi Rabbani'nin yanına gider. O İmam Buhari Hazretleri'nin kabrinin yanında inzivaya çekilmiştir. Artık kimseyle meşgul olmuyor. Neden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, alimin abide üstünlüğü benim sizin en aşağıda olanınıza üstünlüğünüz gibidir. Eğer o alim hakikatini, hayatını, her şeyini ortaya koyuyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirasına kendini feda ediyorsa, uykularını feda ediyorsa, o zaman o adamın yeri farklıdır. Öteki gübre olur kardeşim, gübre. Dört tane adamın omuzunda taşırlar, yere koyarlar, çürümeye başlar, gübre olur. Ama alim-i Rabbani olursa, namlular onun yüzüne döndüğü zaman da hakikatten taviz vermezse, yemutune ve yebka zikruhum. Ölürler fakat onların isimleri kalır Ebu Hanife gibi. Ölürler İmam Buhari gibi onların isimleri kalır. Bu sivrisinekler, İmam Buhari'ye, İmam Müslim'e dilini uzatanlar, evet burada söylüyorum, Allah'ın inayetiyle çiğneyemezler, çiğneyecekler. Bu iman yürüyüşünün, bu muhteşem yürüyüşün ayakları altında kalacaklar, Ebu Cehil gibi kalacaklar. Perişan oldular. En son hutbeye saldırınca millet o zaman uyandı, gördü bunların. Allah Resulü Aleyhisselam'ı kabul etmenin adına şirk diyen haydutları millet görmüş oldu. Kim oluyorsun sen ya? Ebu Cehil durduramadı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı. Ebu Leheb durduramadı Hazreti Muhammed'i. Sen mi durduracaksın? Kim oluyorsun sen ya? Kıymetin ne? Kametin ne? Boyun ne? Derinliğin ne? Bütün varlığın satı üstü kobyacı o kadar. Mukavvadan bir suretin var o kadar. İlim meydanında bu kitapların hakkını vererek okuyan, diz çöken, 5 yıl mutalaa eden bir talebenin karşısında bunların yekunu bir saat duramazlar. Hakikatin müdafası karşısında o kadar dayanamazlar. Eğer cesaretiniz yoksa o zaman bu kitaplarla vuslatınızda probleminiz var demektir. Velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil müminin. Bitmiştir. Allah noktayı koymuştur. Kur'an-ı Hakim son sözü söyler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam son sözü söyler. İzzetin adresin tayin ediyor. Allah'ın yanında, Resul'ün yanında olmaktır. İzzet Allah'ındır. İzzet Resul'ünün, izzet müminleridir. O kadar. Ötesi yok. Ötesi zahit bir kelamdır. İşte o alim-i Rabbaniler, onlara dışarıdan saldırdılar. Şimdi içeriden vuruyorlar. Ne kadar vurursa vursunlar, Allah'ın inayetiyle yeniden yeşeriyor. Topraklar o tohumları kucakladılar. Büyük çınarlar yetişecek Allah'ın inayetiyle. Şimdi belki birkaç tane alimimiz var. Fakat eğer bu asırda yaşayanlar onun zeminini hazırlayabilirlerse Allah'ın inayetiyle, Rabbim yeniden bu topraklarda büyük ruhlu alimlerin inkişafına temin edecektir. İhsan edecektir, lütfedecektir, ikram edecektir. İşte onun için kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin kıymetini takdir ediyor. Men ada li veliyen fekad azentuhu bil harbi. Hadis-i kutsi de buyruluyor ki, men ada li veliyen, kim benim dostumu düşman edinirse, fakat âzentuhu bil harbi, ben o adama savaş açtım buyuruyor. Allah azze ve celle bir adama savaş açtıysa o adam helak olacak demektir. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh, Tibyan'ında diyor ki, İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife'den naklediyor. Onlar diyorlar ki, eğer alimler Allah'ın velileri değilse o zaman Allah'ın velisi kim olur? İşte hadisi kudsi'de kainatın sahibi buyuruyor ki, men adali veliyen, kim benim velime, kim alime, alimi rabbanilere düşmanlık yaparsa, kim onları düşman edinirse, yani ittakadehu aduven deme, kim onu düşman edinirse o adama ben savaş açtım, Allah'ın savaş açtığı helak olacaktır. Luhumul ulemâi mesmûmetun. Evet, alimlerin eti zehirlidir diyor İbn Asakir. Alimlerin etlerini ısıranlar, İmam Buhari'ye sövenler, İmam Müslim'e sövenler, Ebu Hanifelere taan edenler, onları taan edip onların Efendimiz Aleyhisselam'da almış olduğu ilmi, hakikati itibarsızlaştıranlar Allah'ın inayetiyle helak olacaklardır. Görüyorsunuz. İlimle helak olacaklar. Kalemle ve kelamla helak olacaklar. Asıl muharebeler kalemle ve kelamla kazanılır. Sizin muharebeniz, ilim talebelerinin muharebesi kalemle olacak, kelamla olacak. Kılıçla kazanılan savaşlar, başka bir kılıç ondan daha güçlü olur, onu mağlup eder. Ama ilimle, İmam Gazali gibi, İmam Rabbani Hazretleri gibi, eğer ilimle, yani kalemle, kelamla o muharebeler kazanılırsa Allah'ın inayetiyle orada bir daha mağlubiyet olmayacaktır, müsterih olunuz. Kur'an-ı Hakim'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, ulemanın buyruklarına ittiba ediniz. Bu hakikatlere varis olmakla iftihar ediniz. İftihar ettikçe Rabbim yolunuzu açacaktır, yolumuzu açacaktır. Sonuna kadar açacaktır. Göreceksiniz, dağların tepelerinde böyle sivrisinekler var. Onları oralara oryantalist rüzgarlar getirmiştir. O rüzgarlar bizim kasırgalarımız esmeye başladığı zaman hakile yeksan olacaktır biiznillahü teala. Evet efendim, fadlul alimi alel abidi ke fadli ala adnakum. Neden? Alimin üstünlüğü, alimin abide üstünlüğü ke fadli ala adnakum, benim sizin en ednanıza olan üstünlük gibidir. Çünkü alim kurtarıcı metinleri yazar. Onlar çıkarlar Ebu Nur gibi, Hüseyin Cısır gibi, materyalizm milleti, millet evlatlarını vurduğu zaman o milletin, ümmetin evlatlarını kurtaracak eserler yazarlar. Kenara köşeye çekilmezler. Efendim ben tekkeden çıkamam, ben medreseden çıkamam, ben şu metinleri okudum, ben bunları okutmaya mecburum. Elbette sarfı okutacaksın, nahvi okutacaksın, mantığı okutacaksın. Fakat dışarıda materyalizm var, dışarıda dinsizlik var. Sen içeriye kapanıyorsan, ey kardeşim, ey hocam, bu bir gaflettir. Eğer bilerek yapıyor, buna ısrar ediyorsan bu ihanettir. Olmaz. Çıkacaksın meydana. Elhamdülillah. Şimdi hakikati kalemle koruyoruz. Ama Rabbim, yarın onlar bu fikir cephesindeki işgal ve istilayı, fikir cephesindeki tecavüzü başka alanlara taşımış olurlarsa, o zaman kalem olan ellerde başka şey olur. Alimler İmam Şamil gibi, Ömer Muhtar gibi hakikati bizzat canlarını ortaya koyarak müdafaa ederler. Alimi Rabbani olmak neyi gerektiriyorsa, hangi mevzide, hangi menzilde İslam'ı nasıl anlatmak ya da nasıl muhafaza etmeyi amirse alim onu yapmalı. Kendine zamandan ödevler çıkarmalı. Zaman, mekan, neyi nasıl yapmamız gerektiriyorsa, ders okutmak gerekiyorsa ders okutmalı. Eser yazmak gerekiyorsa eser yazmalı. Hepsini yapmak gerekiyorsa gücümüz, kuvvetimiz, takatimiz ne kadar malikse o kadar hepsini yapmalı. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyorlar. Ravi Allah Resulü aleyhisselamın sözünü anlatacak. Arada ravinin sözü var. Thumma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselam sonra buyurdular ki, İnnallâhe ve melâiketehu ve ehles semâvâti vel ard. Allah Azze ve Celle bütün melekler, semavatın ehli, yerin ehli, hatta nemlete fi cuhriha, hatta yuvalarındaki karıncalar, ve hattel hud, hatta balıklar, le yusallûne alâ muallimin nâsi el hayre, bütün bu varlıklar, semanın halkı, yerin halkı, Allah Azze ve Celle, melekler, yuvalarındaki karıncalar, balıklar, bütün bunlar le yusallune yed'une, yani onlar dua ederler ala muallimin nas el hayra. Efendim onlar muallimin nasi el hayra, insanlara hayrı öğretene dua ediyorlar. Hayrı öğret, hayır adına, hakikat adına ne kadar güzellikler varsa onları öğretene dua ediyorlar. Le yusallune yed'une ala muallimin nasi, insanların öğretene neyi öğretiyorlar? El hayre, hayır adına, güzellik adına, din adına, ilim adına, irfan adına neler varsa hepsini bunları öğreten, fizik adına, kimya adına, fıkıh adına, tefsir adına. Tabi şerefül ilmi bi şerefil malum. İlmin şerefi malumun şerefine göredir. Muhtevasının şerefine göre. En şerefli ilim akidedir. İman, iman esaslarından bahseden ilimdir. Ulum-i İslamiyedir. Ve sonra diğer ilimler, fizik, kimya, onlar da bunun içinde. Tıp ilimi, yani kim bunları Allah rızası için yaparsa, ümmetin refahı, saadeti için yaparsa, bütün bu varlıklar le yusallune, onlara dua ediyorlar. Yani bir alim, bir ilim talebesi bu yola girdiyse, çevrede, etrafta ne kadar varlık varsa onlar kendisine dua ediyorlar. Lisanı haliyle dua ediyorlar. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Siz o tesbihi anlamıyorsunuz fakat alemde neler varsa onlar tesbih ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan, tabi tesbih edenler aynı zamanda dua da ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlar alime, ulemaya dua ediyorlar. Ey ilim talebeleri, bu yolda yalnız değilsiniz. Gece yarılarında şehir uykuya geçti. Işıkları kapattılar. Her tarafta karanlık var. Siz kenarda, köşedeki odanızda, rahlenin başında mutala ediyorsunuz, müzakere ediyorsunuz, bir makale yazıyorsunuz, kitabın kenarında haşiyeler düşüyorsunuz. Eğer bunları Allah rızası için yapıyorsanız, bütün melake-i kiram, bütün varlıklar sizinle beraber sizi teyit ediyorlar, tebcil ediyorlar, size dua ediyorlar. Çünkü siz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun yolunun bayraktarları, o yolun sancaktarlarısınız. Peki aynı manada, o manaya yakın başka bir rivayet var. Onu da arz edelim. وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا. Darimi mekhulden mürsel olarak rivayet ediyor. Yani وَمِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَى, sahabi ravisi düşerse, doğrudan tabiinden birisi Allah Resulü Aleyhisselam'dan hadisi rivayet ediyorsa mürsel diyoruz. Peki velem yezkür, yani velem yezkür faili mekul. Mekul raculani ifadesini nakletmedi. Bir önceki rivayette raculani ahaduhuma abidun vel aharu alimun. İki adam Efendimiz'e sormuşlardı. Biri alim, biri abid. Burada raculani ifadesini mekul zikretmedi. وَقَالَ فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضِلِ عَلَى اَدْنَاكُمْ. Alimin, abid olana üstünlüğü. Yani alim, o da ibadet ediyor. Fakat ibadetin yanında ilmiyle de iştihar etti. Abid, kendine yetecek kadar öğrendi. Farzları biliyor, vacipleri biliyor. Yani şeriatı yaşayacak kadar bir ilme sahip. Böyle bir abide üstünlüğü sizin en altınızda yer alana nispetle benim üstünlüğüm ne kadarsa alim abidten bu kadar üstündür. Thumme tela hadihil aye. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikatin şahidi olarak şu ayet-i kerimeyi okudular. İnnemâ yehşallâhe min ibadihil ulemâ. Allah azze ve celle'den kulları içerisinde hakkıyla ancak alim olanlar korkarlar. İnnemâ yehşallâhe min ibadî, kulları içinde hakkıyla o haşyeti iliklerine kadar kuşananlar. Yani Allah Teala'yı tazim ile ona saygıda bulunanlar onlar. alimlerdir kulları içerisinde. Haşyet takvayı getirir. Kim muttaki olursa inne ekremeküm indallahi etkâküm, onlar da Allah katında en üstün olanlardır. Yine bu ayet-i kerimelerden de alimlerin bu toplumun en üstün oldukları çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bapta şahit olarak getiriyor. وَسَرَدَ الْحَد۪يسَ اِلَى آخِرِهِ وَسَرَدَ مَكْهُولُ. Mekhul hadisi serede zekara, sonuna kadar önceki hadisi zikretti Mekhul rahmetullahi aleyh. Efendim diğer hadis-i şerif van Ebi Sa'idin Hudri radıyallahu anh, Ebu Sa'idin Hudri rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innen nase lekum tebaun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman gelecekten haber verir. Allah Resulü aleyhisselamın gelecekten haber vermesine nubuat diyorduk. Yani ihbaru şeyi kable vuku'ihi. Bir şey olmadan Allah Resulü ona haber veriyor. Yani Allah Teala Efendimiz'e bildirirse Allah Resulü bildirir. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min rasulin. Yani ayet-i kerimede peygambere bildireceğini haber veriyor. Zaten Kur'an-ı Kerim hep gayb değil midir? Gaybın haberi değil midir? Kur'an-ı Hakimi bize o gayıptan getiren, bildiren, duyuran Hazreti Muhammed Aleyhisselam değil midir? O gayıptan Kur'an'ı alıp getiren Muhammed Aleyhisselam, Rabbim ona vahyedince, bildirince geleceğe dair neden konuşmaktan aciz olsun? Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceğe dair bilgileri, yani buna uydurulan din diyorlar. Ey ilim talebesi! Uykunu kaçırmıyorsa yarın kabirde hesabını sorarlar sana bunun. Ahirette sorarlar. Eğer bu hayatı ambarla ölüm arasında görüyorsan, orada yer karnını doyurursun, oradan gidersin. O kadar kardeşim. Öyle özenirsen bu adamlara, özen onlara. Ne olur? Son ne olur? Yani şöyle düşünün. Bir adama köşk veriyorlar. Sonra diyorlar ki bir tane hanım al, ikinciyi al, üçüncüyü al, dördüncüyü al. Sonra onu boşa, diğerini al, diğerini al. Bir Müslümana bir tane hanım yeter kardeşim. Fevahideten bir tane. Kur'an-ı Hakim dört tane alın demiyor kimseye. Fakhter minhunne erba'an. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar. 15 tane hanımı var, 20 tane hanımı var. Allah Resulü buyuruyor ki 20'yi 4'e düşür. 15'i 4'e düşür. Yani 1'den 4'e çıkarmıyor Kur'an-ı Hakim. 20'den 4'e indiriyor. Ama bir tanesi de daha iyidir. Adaleti kişi temin eder. Bir tane hanımı olur. Her ilim talebesi bir taneyle ancak meşgul olabilir. Eğer ümmetle alakadar olacaksa, ümmetin sorunlarını çözmeyle alakadar olacaksa. Peki şimdi hadi diyelim ki böyle bir dünya, nefis, oraya bir arzu var, meyli var. Bir tane verdiler, iki tane, sonra boşadı, başka bir köşk, başka bir saray. Fakat bu adama dediler ki bir yıl sonra şehrin meydanında seni idam edecekler. O köşklerden, saraydan, oradaki kadından, eğlenceden bir yıl sonra şehir meydanında asılacak adam zevk alabilir mi? İşte bu yol. Eğer onların yoluna girerse adam, sonu cehennem, sonu ebediyen yok oluş. Halidine fiha ebeda. Bu yolda belki uykusuz kalacaksın, meşakkat olacak. Fakat ölüm meleği geldiği zaman ayağımı vurmuştum bir yere ama doktora gitmeye vakit bulamamıştım. Dersim geri kalmasın demiştim. Oram ağrımıştı, buram ağrımıştı. Beni karşıma çıkmışlardı. Demişlerdi ki bak İmam Leknevi 39 yaşında ruhunu Allah'a teslim etti. Eğer bedenine bakmazsan İmam Nevevi gibi 44'ünde gidersin. İmam Gazali gibi 54'ünde ilimle çok meşgul olan adamlar erken yaşta ayrıldılar. Bedenleri o yüke dayanamadı. Belki çevreden bunları söylerler. Sen de öğrendisin, bu kadar meşgul olma. Ama diyorsun ki bu can, bu mal, bu beden, her şey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna feda olsun. Tabii ki ilaç alıyorsun tedaviyle. Ne kadarsa o kadar alakadar oluyorsun. Ama başın ağrıdı, dişin ağrıdı, gözün ağrıdı, kenara çekilmek yok. Oradan çıkmıyorsun kardeşim. Hani Çanakkale'de eli yarılıyor, kaburgası kırılıyor ama doktora göstermiyor ki onu revire almasınlar diye. Orada şehadet onu bekliyor. Onun için doktora, hastaneye, revire kaldırıldığı zaman söylemiyor. Orada bekleyen bir şehadet var, oradan geri kalmamak için. Bu böyle. Rabbim herkese nasip etmez. Sonra ölüm meleği geliyor, gidiyorsun. Diyorsun ki, aklına geliyor. Orada ayağım ağrıyordu. Şu kadar tırnak iltihap etmişti ama o halde derse gittim. Ayağım yanmıştı, derse gittim. Kırılmıştı, derse gittim. Dişim ağrıyordu, derse gittim. Başım ağrıyordu, o talebeler orada bekliyor, o derse gittin. Öğrencisin, derse geldin. Seni bekleyen bir ödev var, bir vazife var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolu, sancağı çiğnenmeyecek. O yoldan ümmet selametle yürüyecek. Eğer bunları düşünüyorsan, uykusuz kaldığın gecelerde bunlar aklına geliyorsa, burada Azerbaycan'dan, burada Singapur'dan, burada Kazakistan'dan, burada Çeçenya'dan, burada Afrika'dan kardeşlerim var. Onları orada bekleyen Müslümanlar var. Buradan Kur'an-ı Hakimi, buradan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini getirecekler. Milletimiz sizi bekliyor, bu ümmet sizi bekliyor. Hazreti Muhammed adına müdahil olacaksınız. Kur'an-ı Hakim adına müdahil olacaksınız. Her şey feda olsun diyorsan, ölüm meleği geldiğinde, evet zorlanmıştım dünyada ama geride bunları bıraktım ya Rabbi. Bunlarla Hazreti Muhammed'e gidiyorum, bunlarla huzuruna geliyorum. Peki öteki adamlar, kariyeri alanlar, sünnete uydurulan din diyenler, sövenler, o arabadan inenler, ona binenler, yalılardan çıkmayanlar, şunlar bunlar, dinin içindeki hasımlar, dışındaki düşmanlar, ölüm anı geldiği zaman yapmış oldukları cinayetlerden zevk alabilecekler mi? Onlar hatırlarına geldiği zaman karşıda gidecekleri yeri görecek, yeri görecekler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anh Efendimiz'den bahsediyorlar. Onlara verdiği ödevden, onların misyonundan, gelecekte hangi vazifeleri ifa edecekler ondan bahsediyorlar. Ve bize de diyorlar ki siz de onlara buradan bakın. İnnen nâse lekum tebam buyuruyorlar ki insanlar size tabi olacaklar. Tabiun kelimesinin çoğulu tebam. Gelecekte tabiinden, sonraki kuşaklarda size tabi olacaklar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tesubbu ashabi, ashabıma sövmeyin. Allah'a Allah'a fi ashabi, ashabım hakkında ileri geri konuşmaktan sakının. Ve inne ricalen ye'tûneküm min akdâril ardı, adamlar yani ve inne ricalen buyuruyor. Rica, raculiyet vasfına sahip olanlar. Adam gibi adamlar ye'tûneküm min akdâril ardı, yerin farklı köşelerinden size gelecekler. Bağdat'taysanız gelecekler. O zaman Bağdat yoktu da Küfe'deyseniz Küfe'ye gelecekler. Şam'a gelecekler. Mısır'a, Medine'ye, Mekke'ye gelecekler. Sizden Kur'an-ı Hakim'i öğrenmeye, benim sünnetimi almaya gelecekler. Ve inna ricalen ye'tûneküm min akdâril ardı يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ. Cümle istinafi ama öncesini tahlil ediyor. Neden gelecekler? Dini öğrenmek için, fakih olabilmek, fıkıh derin anlayış demek. Yani o dini bütün ayrıntısıyla öğrenmek için size gelecekler. Yani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki aynı zamanda, ey ashabım, ümmetin hocaları siz olacaksınız. Sana da diyor ki sahabe bu ümmetin hocasıdır. La tesubbu ashabi. Bu ümmetin hocası olan ashabıma sövmeyin. Fe izâ etevküm. Ümmetin farklı noktalardan size geldiklerinde festevsu bihim hayran. Festevsu bihim hayran, buna farklı anlamlar verebiliriz. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki yani onlara hayrı isteyin, ashabına söylüyor. Veya muruhum bil hayri, onlara hayrı emredin. Ve allimuhum bil hayri, onlara hayrı öğretin, hayrı anlatın, hayrı telkin edin. Onlar size geldikleri zaman ya da onlara hayrı anlatma noktasındaki vasiyetimi tutun ey ashabım. Size Peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetidir ey Ömer, Ebu Bekir, Osman, Ali, ashabım radıyallahu anhum. Vasiyetim şudur, alemin farklı noktalarında insanlar size Kur'an-ı Hakimi, insanlar size sünnet-i seniyyeyi öğrenmeye geldiği zaman onlara benim hakikatimi anlatın, anlatman noktasındaki vasiyetimi tutun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Alimlerin üstünlüğünden bahsetmişti. Alimler çökerse İslam çöker. Peki sahabe çökerse Kur'an-ı Hakimi bize getiren sahabe, cem eden sahabe, rivayet eden sahabe, sonraki kuşaklara öğreten sahabe, eğer sahabe-i kiram radıyallahu anhum onları çökertirlerse o zaman oradan Kur'an-ı Kerim'e giderler, oradan sünnete giderler. Hakikat adına, İslam adına bütün değerlerimize taan etmiş olurlar. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin hocaları olduklarını tayin ettiği ashab-ı kiramın yolundan gitmeyi, onlara öğrenci olmayı bize ihsan buyursun. Çünkü onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatini, onun sözlerini, onun fiillerini, onun hakikatini bize rivayet ettiler. Eğer şeriat Allah Resulü aleyhisselamın yaşadığı gibi bugün de yaşansın istiyorsak, bunun mücadelesini veriyorsak, önde kurmay olarak sahabe olacak. Sahabenin öğrencileri olacak ve sonra Ebu Hanifeler, müştehit imamlar kuşağı olacak. Efendimiz aleyhisselama ne kadar yakınsa insanlar, Mişkatun Nubuve'den o kadar istifade ettiler. İşte son söz İbn-i Asakir'in, Luhumul ulemai mesmumetun. Ulemanın eti zehirlidir azizim. Onu ısıranlar, onlara taan edenler sonunda zelil olacaklardır. Onları yok edeceklerini düşündüler. Astılar, vurdular, evlerini hapsettiler, iftiralara mahkum ettiler, medreselerini kapattılar, camilerde ayin yapıyor diye onlara bir takım tutanaklar imzalattılar. Dersağımdılar Ali Haydar Efendi gibi, yani ordinarius profesördüler. Ama Latince'yi okuyamadıklarından dolayı onlara iftira metinlerinin altına imza attırdılar. Elbette yerin altında da yerin üstünde de bunların hesabı sorulacaktır. Bunların hesabını sormak için Allah ve Resul yolunu yeniden açmak için buradasınız. Rabbim vazifeyi kamilen ifa etmeyi bizlere ihsan buyursun. Estağfurullah ve tuğbileyh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.